když mívám v noci hlad, jeho svíčková. Tichá jsem jako had, pod mě vím, kde máme špaj. Mohla jsem uklouznout, rozlejt pivo si slice, po flámu zakousnout, nechat tady prázdnej špajs. Zbytek láku z řibů láku, i tu kýtu stáhnu z háku. Ještě kouše, to je zkrátka zrada, já ji víc než ráda. Počkej kámo, jednou to sám poznáš, co je prázdnej špajs. Ochutnej pomstu mou, hledáš, co bys zblájs. Hlasitě sípeš tmou a jdeš tam, kde máme špajs. Ucítíš tupou ránu, jo, to někdo tě majs. Už bude jenom můj a vůbec nikdy prázdnej špajs. Láku, z řibů láku, i tu kýtu stáhnu z háku. Ještě kouše, to je zkrátka zrada, já ji víc než ráda. Počkej kámo, jednou to sám poznáš, co je prázdnej špajs. Láku, z řibů láku.